تین مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور آج ہمارا پانچواں مقابلہ ہے. آج مرکز الاولیاء لاہور اور میرپور خاص کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا. گویا داتا کے شہر سے ایک ٹیم آئی ہے اور ایک پاکستان کے صوبہ سندھ کی ٹیم ہے. دیکھنا یہ ہے تیاری کیسی ہے. اب تک چار مقابلے ہو گئے ہیں اور ہمیں چار ٹیمز مل چکی ہیں اگلے راؤنڈ میں. آج بھی ہمیں ایک ٹیم نے ملنا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے، اور ایک ٹیم کچھ دیر کے لیے پیچھے ہوگی اور پھر ان کو بھی ایک چانس ملے گا. آپ دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش بڑی محبتوں کے ساتھ. امید ہے بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے. اس ذہنی آزمائش کے سلسلے کو کوشش کیجئے، لکھتے رہیے سوال و جواب، تو بہت سارا خزانہ علم دین کا آپ کو حاصل ہوگا. آپ سے بھی سوال کیے جاتے ہیں اور مجھے اندازہ ہے کل جو آپ نے سلسلہ دیکھا تھا اس میں کچھ جوابات ہم نے آپ کو دینے ہیں. آپ کے آئے ہوئے ناموں کی قرآن دازی بھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ تیاری ہوگی تو آپ سے انشاءاللہ وہ جوابات بھی دے کر ہم قرآن دازی کریں گے، اور آج کا سوال بھی آپ سے پوچھیں گے. مگر پہلے آئیے دونوں ٹیموں کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں اور اشاروں کے ذریعے وہ اپنے خصوصی اسلامی بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. الحمدللہ گویا یہاں ویڈیو کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور کچھ اشاروں کے ذریعے بھی سمجھ رہے ہیں. تو ان سب اسلامی بھائیوں کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی، کل کے جو آپ کا ذہنی آزمائش سلسلہ ہمارا تھا اس میں اسلامی بھائیوں کو ایک تشویش بھی ہو، تجسس بھی ہو کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ سلسلہ، میں نے جو کل سلسلہ ریکارڈڈ آیا تھا اس میں جنہوں نے غور سے دیکھا ہوگا، مجھے بہت سارے میسج آئے سلسلے کے دوران، بھی میسج آئے کہ یہ لائیو کیوں نہیں لکھا ہوا ہے. تو پھر میں نے آپ نے وضاحت تو کی تھی، ہاں اس کے بعد کچھ دیر بعد ان کو پتا چل گیا ہوگا. تو چونکہ مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ تین روزہ جاری تھا اور آج یوں سمجھے کہ اس کا آخری دن تھا، تو کل سلسلے میں الحمدللہ ہم مدنی مشورے میں شامل تھے، تو ہم نے ایسا نہ ہو کہ سلسلہ ہی نہ ہو تو ہم نے اس کو پہلے ریکارڈ کر لیا. تو بہرحال ایسا کبھی کبھی ہوگا، اس کو معاف کر دیجیے گا، مگر کوشش یہی ہوتی ہے کہ لائیو کریں، اور اگر لائیو نہ بھی ہو تو وہ آپ کے لیے تو فریش ہی ہے، آپ اسی حساب سے دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. میرپور خاص اور مرکز الاولیاء والے سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. العلم نور، العلم نور، نئے سوال ہے نئے جواب اس دفعہ، نئے سوال ہے نئے جواب. ماشاءاللہ لاہور اور میرپور خاص کے اسلامی بھائی آ چکے ہیں. مائک کو اپنی جہاں بیٹھے ہیں اس پوزیشن کے مطابق سیٹ کر لیں، اور اپنی چیئرز کو بھی تھوڑا آگے کر لیں تاکہ آپ اچھے انداز سے جواب دے سکیں. میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ اسلامی بھائی منچ پر اسٹیج پر آنے سے پہلے کچھ کنفیوز تھے، کیونکہ پہلی بار آپ میں سے مجھے لگتا ہے شاید سبھی کی پہلی بار اس طرح براہ راست کسی سلسلے میں حاضری ہے. تو چلے میں آپ کو اپنا ایک تجربہ شیئر کر دیتا ہوں، اپنا ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں. چینل پر آتے وقت آپ آئے ہیں، ضرور احتیاط بھی ہونی چاہیے، ہم لائیو ہیں، لیکن اس کو اپنے ذہن پہ طاری نہ کر لیں. جس طرح ویسے ہم نارمل آپس میں بات چیت کرتے ہیں، بالکل اسی انداز سے آپ نے بات چیت کرنی ہے، سوالات کے جوابات دینے ہیں. جتنا آپ پریشر لیں گے کہ ہم لائیو ہیں اور جناب کیمرے ہمارے سامنے ہیں، تو بالکل جیسے آپ نے پریکٹس بھی کی ہوگی نا، ایک دوسرے سے سوال جواب کیے ہوں گے، جواب دیے ہوں گے، تو بالکل کول ڈاؤن ہو جائیں. آسان درود شریف پڑھ لیں، سانس لے لیں اچھی سی، پانی بھی آپ کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، پانی پینا چاہیں پانی پی لیں. اپنے اوپر جتنا پریشر لیں گے اتنا آپ اچھے انداز سے جواب نہیں دے سکیں گے. اور ظاہر ہے مجھے اپنے بھی وہ دن یاد ہے جب ہم پہلی بار چینل پر آئے تھے تو ہمیں بھی بڑی کنفیوژن ہوئی تھی. تو بہرحال آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ پہلے سلسلے میں پہلے دو تین سیگمنٹ کے بعد آپ کافی فریکوئنٹ اور ایزی فیل کریں گے. مدی چل کے ناظرین آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ میرپور خاص کے اسلامی بھائی یہاں تک پہنچے، ذہنی آزمائش سیزن 9 کے لائیو سلسلے تک پہنچے، تو کیسے پہنچے. میرپور خاص بھی ذہنی آزمائش اور مدنی چینل کی جو ٹیم تھی وہاں پر گئی اور انہوں نے آڈیشنز لیے، مدنی انتخاب کیا، کیسے یہاں تک پہنچے آپ کو دکھاتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. الحمدللہ عز و جل ہم میرپور خاص پہنچ گئے زمزم نگر سے، اور اب ہم فیضان مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. پانی کے کون کون سے جانور حلال؟ مچھلی کا ذکر ہے، اور کیکڑے کو بھی، جو وہ جھینگا جو ہے اس کو بھی حلال کہا گیا ہے بعض علماء نے، لیکن مچھلی کا مطلق حکم ہے کہ پانی کا جانور ایسا ہے کہ یہ حلال ہے؟ ہم ادھر ایک لفظ دیں گے آپ کو، ایک جملہ دیں گے، ایک موضوع دیں گے، اس پہ آپ کو 30 سیکنڈ سے ایک منٹ کی گفتگو کرنی. سید عادل اتاری، آپ مسجد کی فضیلت کو بیان. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں کیا کہتے ہیں ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. مسجد کو جو کیا کہتے ہیں جو نمازی اپنے گھر سے مسجد کے لیے چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا. اور مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف پہ نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کی پہلی صف کا کیا فضیلت ہے تو وہ پہلی صف کی فضیلت ہے تو اس کے لیے کوڑا ڈالا جائے. مسجد جو ہے مسجد کو خوشبودار رکھنا چاہیے. مسجد میں ہنسی مذاق اور یہ سر تیرے جیسے مذاق مسکری نہ کرنی چاہیے. مسجد میں دھیمی آواز سے بات کرنی چاہیے. مسجد میں تلاوت قرآن اور ذکر و درود کرنا چاہیے. محمد سہیل اتاری، امام حسن کو بیان کر. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں شان کیا بیان کروں کہ وہ امام حسین سے بڑے ہیں. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سونگا کرتے تھے، ان کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی نیک سیرت بھی تھے. آپ اللہ کے ولی بھی تھے اور یقیناً یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اتنا ہی شاید کافی ہوگا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ میرپور خاص کے 3 اسلامی بھائی ہمارے پاس ہیں. کیسے پہنچے یہ تو ہم نے دیکھ لیا، اب آئیے ان سے پوچھتے ہیں کیا نام ہے، کس شعبے سے تعلق ہے اور ان کے اپنے جذبات کیا ہیں. جی باری باری اپنا نام اور اپنا شعبہ اپنا ڈپارٹمنٹ بھی بتائیں گے. عدیل الرحمن اتاری، ولد عبد الرحمن، جامعۃ المدینہ، درجہ ثانیہ یعنی دوسرا درجہ. دوسرے درجے میں آپ میرپور خاص میں ہیں؟ جی ماشاءاللہ. پہلی بار ذہنی آزمائش میں شرکت کی؟ جی ہاں. کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو لائیو مدری چینل پر آ کر؟ پیچھے کیا پوزیشن ہے، گھر والے سب دعائیں کر رہے ہیں؟ جی بالکل، والدہ بھی کافی دعائیں کر رہی تھی اور تقریباً لوگوں کے بھی میسج آئے، گھر والے بھی بہت دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. آج لگتا ہے میرپور خاص میں اچھے انداز سے دیکھا جا رہا ہوگا سلسلہ. بالکل، کافی جگہ ترکیب ہے دیکھنے کی اجتماعی طور پر. اچھا، اور 3-4 جگہ ہمیں میسج بھی آئے. جامعۃ المدینہ میں بھی امید ہے کہ طلبہ میں جوش و خروش ہوگا. جی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی دوسرے اسلامی بھائی. محمد سہیل اتاری، ولد شیخ محمد نصیر، شعبہ خطیب و امام. اچھا ماشاءاللہ، آپ خطیب و امام ہیں، کیا بات ہے. امام صاحب کون سی مسجد کے خطیب و امام ہیں؟ گورنمنٹ مسجد ہے. اچھا میرپور خاص نہیں؟ ماشاءاللہ. تو آپ تو نمازیوں نے بھی دعا کی ہوگی لگتا ہے، یا آپ نے دعا کرا دی ہوگی لگتا ہے کسی جمعے میں. جنہیں معلوم تھا الحمدللہ ان سب نے ہی دعا کی ہے، بہت محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور خاص طور پر والدین نے تو ماشاءاللہ بہت دعائیں کی. آج کیسا لگ رہا ہے آپ کو مدری چل کے اسٹوڈیو میں آ کر؟ آج آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے، کیا کیفیات ہیں آپ کی؟ اچھا لگ رہا ہے اور الحمدللہ یہ سب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یقیناً محبت کا نتیجہ ہے. آپ پر سبز امامہ بہت پیارا لگ رہا ہے، اللہ آپ کو اور برکتیں دے ماشاءاللہ. تیسرے اسلامی بھائی، آپ کا نام؟ سید عادل اتاری. جی میں پخاس، میرے پاس شعبہ ہے اسلائی برائے کھلاڑیوں میں، صوبائی ذمہ دار ہوں. اچھا ماشاءاللہ، مدنی شعبہ میں. آپ ویسے کیسے، مطلب نارملی ہمیں دیکھا ہے ذہنی آزمائش میں ینگسٹر آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، طلبا آتے ہیں، آپ تو میری عمر کے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں بھی بابا ہوں آپ بھی بابے ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس عمر میں مطلب نارملی بندے کا نہیں ہوتا کہ یار یاد کیسے ہوگا اور کیسے آگے آئیں گے، تو کیا جذبہ آپ کو لیا ہے؟ بس شوق تھا کیا کہتے ہیں علم دین حاصل کرنے کا، پھر پڑھنے کا بہت شوق ہے، کتابیں وغیرہ امیر سنت کے سائل وغیرہ جتنی بھی تمام تقبیران پڑے ہوئے ہیں میرے، تو اس سے زیادہ شوق بڑھا کہ ذرا ذہنی آزمائش میں بھی کوشش کرنے. پچھلے سال بھی میں نے کوشش کی تھی. اچھا نہیں آ سکا. ارے واہ، چلے جناب آج پہنچ گئے ہیں. تو 3 الگ الگ شعبے کے اسلامی بھائی، جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، ماشاءاللہ ایک مسجد کے خطیب و امام صاحب بھی آج ہمارے ساتھ آئے ہیں، اور تیسرے ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ دار، میرپور خاص کی ٹیم ایک خوبصورت مکسچر کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے. مرکز الاولیاء لاہور، وہ کون ہے دنیا میں جو اس شہر کو نہ جانتا ہو، داتا صاحب کا جہاں پر شاندار مزار موجود ہے. بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہر عاشق اولیاء کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ مرکز الاولیاء کی حاضری ہو اور داتا صاحب کے در پر جائیں. آئیے دیکھتے ہیں مرکز الاولیاء کے اسلامی بھائی ہمارے پاس پہنچے، براہ راست سلسلے میں پہنچے تو کیسے پہنچے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش اور اس کا سیزن 9، اور اب آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں آڈیشن کرتے ہوئے ہماری مدنی چینل کی ٹیکنیکل ٹیم وہ اس وقت داتا نگر مرکز الاولیاء لاہور میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں موجود ہے۔ چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ معلم الامہ یعنی امت کا استاد کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ جواب درست ہے۔ رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ مرکز الاولیاء لاہور کے سلام یہاں تک پہنچے، کیسے پہنچے آئیے ان کا نام بھی پوچھتے ہیں، ان کے تاثرات بھی کیا ہیں، کس شعبے سے تعلق ہے؟ جی، علی رضا اتاری، مجلس مزارات اولیاء حجویری کابینات، مرکز الاولیاء لاہور۔ کیا بات ہے، یہ تو ہیں ہی مزارات اولیاء والے، مجلس بھی مزارات اولیاء والی ملی ہے، تو پھر تو داتا صاحب خوب حاضری ہوتی ہوگی۔ الحمدللہ عزوجل روٹین میں بھی حاضری ہوتی ہے، شعبے کے حوالے سے بھی حاضری ہوتی ہے، اور بالخصوص ذہنی آزمائش کے لیے جب ہم تینوں اسلام بھی مل کر نکلے تو الحمدللہ سب سے پہلے داتا دربار میں حاضری دی، داتا حضور علیہ رحمہ کی بارگاہ میں مدینے کے ٹکٹ کے لیے سفارش پیش کی، آئے آئے آئے آئے، اور وہاں رات گزاری، اور پھر ہم صبح فجر کی نماز کیا بات کیا بات سبحان اللہ۔ داتا حضور کے مزار کا ایک ایکسپیرینس بھی بتا دوں، امیر اہل سنت کا یہ کہنا ہے اور ہم نے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہے، بہت سارے دنیا بھر میں عاشقان رسول ہیں جو کہتے ہیں ہمیں مدینہ شریف جانا ہے، ہمیں حاضری کا شرف مل جائے، کون نہیں تڑپتا مدینہ شریف جانے کے لیے۔ اللہ کی رحمت سے پیارے داتا کے در پر جائیں، وہاں جا کر دعا کریں، اللہ کی رحمت سے ہم نے دیکھا ہے مدینے کا بلاوا آ جاتا ہے۔ اللہ آپ کی بھی یہ دعا قبول کرے اور ہمیں بھی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ دوسرے اسلامی بھائی۔ علی حیدر اتاری، درجہ ثالثہ، مرکزی جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، جوہر ٹاؤن۔ ماشاءاللہ، درجہ کون سا ہے آپ کا؟ ثالثہ، تیسرا۔ تیسرے درجے میں جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں۔ جی جناب، تیسرے اسلامی بھائی۔ شاہد اقبال اتاری، شعبہ تعلیم، دی یونیورسٹی آف لاہور، ڈاکٹر آف میڈیکل لیب سائنسز کر رہا ہوں۔ جی جناب، ایک اسٹوڈنٹ ہیں، شعبہ تعلیم سے بھی ان کا تعلق ہے، ایک جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، اور تیسرے دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں۔ حسین امتزاج ہے دونوں ٹیموں کے درمیان۔ اس سے پہلے کے مقابلے کا آغاز کریں، کیوں نہ مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کر لیا جائے، ناظرین منتظر ہوں گے کہ ہمارا سوال کہاں ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، تیار ہو جائیں جواب دینے کے لیے۔ آج ذہنی آزمائش سیزن 9 کے پانچویں سلسلے کا سوال ہے، ایسا کوئی انار نہیں، سوال یہ ہے، ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانہ شامل نہ ہو، یہ کس کا فرمان ہے، یہ کس ہستی نے کہا ہے، آپ نے اس ہستی کا نام بتانا ہے۔ بیوٹیفل کوئسچن، اور پھر شاید یہ جواب سن کر انار کھانے کا زیادہ جی چاہے گا۔ ہاں، شوگر کے مریض تھوڑا احتیاط کریے گا۔ یہ جواب کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری میں جلدی سے تلاش کر لیجیے، اور اب انشاءاللہ کچھ قراندازی کرتے ہیں کہ پچھلے سلسلے میں جو سوالات کیے گئے تھے ہم کل نہیں کر سکے تھے، انفارچونیٹلی کل سلسلہ چونکہ لائیو نہیں تھا، ریکارڈڈ تھا، تو کچھ جوابات آپ کے باقی ہیں، وہ بھی آپ سن لیجیے۔ جی، سوال یہ تھا کہ لڑائی جھگڑے سے بچنا، کیونکہ یہ دلوں کو بگاڑتا ہے اور نفاق پیدا کرتا ہے، یہ کن بزرگ کا فرمان ہے؟ جواب، حضرت سیدنا امام محمد بن علی باقر، علی باقر رحمۃ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے۔ اور اب جناب دیکھتے ہیں کہ کئی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے جوابات دیے ہیں، ان کے نام بھی کچھ پڑھ دیتا ہوں۔ بنت ذوالفقار اتاریہ، مدینۃ الاولیاء ملتان، بنت مسعود اختر اتاریہ، باب المدینہ کراچی، محمد احتشام الحق گجراںوالہ پنجاب، منیر احمد رضا کمالیہ، ام انس اسلام آباد، بنت صالح کنری سندھ، بنت عبد الغفور اتاری سردار آباد فیصل آباد، محمد فضیل رضا ضیاء کوٹ، بنت خوشی زمزم نگر حیدرآباد، اور محمد علی اصغر اتاری اد شریف، مزید بھی کچھ نام تھے. اور آج جو تحفہ جا رہا ہے منیر احمد رضا کمالیاں، منیر احمد رضا کمالیاں، آپ اپنے ایڈریس ہمیں بھیجئے تاکہ آپ تک یہ تحفہ بھجوایا جا سکے. جی آپ کی ایک اور قرآن دازی تھوڑی دیر میں کرتے ہیں جو سوشل میڈیا والی ہے. جی جناب اب آئیے بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. جی علم نور ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، قرآنی معلومات فیضان حج، سفر ہے مگر اکیلے، سوال ہے امیر اہل سنت کا. جناب شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. جی جناب پہلا سوال کریں گے میرپور خاص والوں سے، بتائیے مسجد سے محبت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جواب درست دے دیا ہے. بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق دنیا کتنے دن کی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق دنیا تین دن کی ہے، ایک دن گزر چکا ہے جس میں سے میرے حال میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک آنے والا کال ہے جس کے بارے میں میں نہیں جانتا کہ اسے پاؤں گا یا نہیں، اور ایک موجودہ ہے، چنانچہ اسی کو ان بات جاننا چاہیے اور اسی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بڑا امپورٹنٹ جواب ہے، بہت زبردست یہ سب یہ درس ہے اس جواب میں کہ دنیا تین دن کی ہے، ایک دن گزرا ہوا کل ہے جو پہلے گزر گیا جس میں سے تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک دوسرا دن کون سا ہے جو آنے والا کل ہے جس کے بارے میں تو جانتا ہی نہیں کہ اسے پائے گا یا نہیں، تیسرا وہ دن ہے جس میں تو موجود ہے، لہذا آج کے دل کو غنیمت جان لیا جائے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. وہ کون سی تین ناپسند چیزیں ہیں جو حضرت سیدنا ابو درزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بہت بہترین ہیں؟ حضرت ابو درزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں فقر کو اپنے رب عز و جل کی عاجزی کے لیے پسند کرتا ہوں، اور موت کو اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے لیے محبوب رکھتا ہوں، اور بیماری کو گناہوں کا کفارہ ہونے کی وجہ سے پسند کرتا ہوں. آپ نے جواب دیا ہے وہ جواب میرے پاس نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مرنے کے لیے جنتے ہو، ویران ہونے کے لیے تعمیر کرتے ہو، اور فنا ہونے والی دنیا پر لالچ کرتے ہو، اور باقی رہنے والی آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو، مگر تین ناپسندیدہ چیزیں بہت بہترین ہیں. نمبر ایک موت، نمبر دو محتاجی، اور نمبر تین بیماری. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. جی اب باری ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تین چیزیں کیوں محبوب تھیں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں موت کو اس وجہ سے پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، بیماری کو میں اس وجہ سے پسند کرتا ہوں کیونکہ اس کے ذریعے گناہ جھڑتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہے، اور فقر کو میں اس وجہ سے پسند کرتا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کے طور پر پسند کرتا ہوں. اللہ اکبر. لوگ پسند نہیں کرتے غربت کو، موت کو کون پسند کرتا ہے، اور جناب بیماری کو، لیکن اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہے. یہ چیزیں اس لیے پسند کرتے تھے کہ بیماری میں گناہوں کا کفارہ ہے، غریبی میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہے، اور موت کو اپنے رب سے ملاقات کے لیے محبوب رکھا کرتے. کیا بات ہے اللہ والوں کی. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے جی جو پہلا سوال تھا وہ میں پڑھ کر آپ کا جواب سنا چکا، اصل میں آپ نے یہ والا جواب دے دیا تھا. مومن کو قبر میں سب سے پہلے تحفہ کیا ملتا ہے؟ مومن کو سب سے پہلے تحفہ مرنے کے بعد یہ ملتا ہے کہ اس کے ساتھ جنازے میں جانے والوں کی مغفرت ہو جاتی. اللہ اکبر. مومن کا سب سے پہلا تحفہ یہ ہے اس کے دنیا سے جانے کے بعد. نبی پاک کی حدیث اس کا مضمون ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ جانے والے بخش دیے جاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. تو پتہ چلا کہ مومنین مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے, اور بالخصوص اگر کسی نیک شخصیت کا, کسی عالم دین کا, اللہ والے کا جنازہ ہو تو ضرور پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مغفور کے جنازے میں شرکت کی برکت سے مغفرت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کس کے جنازے کی برکت سے ہمیں بخش دے, تو ضرور جانا چاہیے اور اس میں شرکت رغبت کے ساتھ کرنی چاہیے. اب باری ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی. مومنین کی روحوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام. تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کر دیں اگر یہ آپ کس طرح ذمہ دار ہیں. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کی روحوں کے قیامت تک کے لیے ان کی حفاظت کریں گے. سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مومنین کی روحیں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے جائی جاتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ قیامت تک ان کے ذمہ دار ہیں. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. سوال ہے میرپور خاص والوں سے, حدیث پاک کے مطابق سب سے بڑا عالم بننے کا کیا طریقہ ہے؟ خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے یوں کہیں گے سب سے بڑا عالم. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو سب سے بڑے عالم بن جاؤ. اللہ سے ڈرو سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنا خوف نصیب فرمائے, تقوی کی دولت نصیب کرے. حالت وضو میں روح قبض ہونے کی کیا فضیلت ہے؟ جس کی روح حالت وضو کے اندر قبض کی گئے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. اللہ اکبر. کوئی حالت وضو میں دنیا سے جائے گا اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے, پھر کیوں نہ ہم باوضو رہیں. اور اب سوچئے بدری انعامات کی کیسی زبردست ترکیب ہے کہ ہمارا یہ بدری انعام بھی ہے کہ دن کا اکثر حصہ باوضو رہیں. باوضو رہیں گے اور اس دوران موت آ گئی تو شہادت کا مرتبہ مل جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. امام شافعی رمضان مبارک کے نوافل میں کتنی مرتبہ قرآن ختم فرماتے تھے؟ امام شافی علیہ رحمہ رمضان المبارک کے نوافل میں 60 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا کرتے. جناب آپ رمضان کے نوافل میں 60 مرتبہ قرآن کریم ختم فرمایا کرتے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ. اب باری ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی. امام بخاری کو کس بنا پر اللہ عز و جل سے یہ امید تھی کہ وہ ان کا حساب نہیں لے گا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرا حساب نہیں لے گا کیونکہ میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی. اللہ اللہ. غور کیجئے اللہ والوں کا حسن ظن رب سے کیسا اور ان کا عمل بھی کیسا تھا. غیبتیں کرنے والے بھی غور کریں. امام بخاری فرماتے ہیں مجھے امید ہے جب میری بارگاہ الہی میں حاضری ہوگی تو اللہ عز و جل میرا حساب نہیں لے گا کیونکہ میں نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. کیا شاندار زندگی گزاری. اللہ ہمیں بھی ان برائیوں سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جناب پانچ پانچ سوال ہو گئے. اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے. کون کون جواب دے گا؟ چلے ہمارے یوسف بھائی آ رہے ہیں آپ کے پاس سوال لے کر, دیکھیں کیسے جواب. آج عبدالحبیب بھائی یہاں پر موجود حاضرین کے سمجھے کہ تھوڑا سا امتحان بھی ہو جائے گا. ارے واہ. اور بہت ہی آسان اور بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے اور سوال سے ریلیٹڈ ہی انشاءاللہ ہم ان کو تحفہ بھی پیش کریں گے. اچھا. دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بڑی ہی مایا ناز یہ پیشکش ہے. نماز کے احکام شیخ طریقت امیر اہل سنت کے یہ رسالوں کا مجموعہ ہے اور اس میں فیضان جمعہ یہ بھی شامل ہے. ماشاءاللہ. سوال یہ ہے بتائیے اسلام سے پہلے جمعے کے دن کو کیا کہا جاتا تھا؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے لیکن جسے پڑھا ہوگا اس کو بتا دے, اس کو آ جائے گا. اور یہ بڑی نئی معلومات ہوگی کہ جمعہ کو کیا کہا جاتا تھا. اپنا نام بھی بتائیں گے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ریحان علی تاری میرپور خاص جامعۃ المدینہ. ارے واہ میرپور خاص سے اور بھی آئے ہوئے ہیں, کیا بات ہے. جی اسلام سے پہلے جمعہ مبارک کو عروبہ کہتے تھے. جی جی جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. عروبا عروبا عروبا کہا جاتا تھا اسلام سے پہلے جمعہ کو. ان کو نماز کے احکام انشاءاللہ تحفے میں پیش کی جا رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی انشاءاللہ سبحان اللہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے. ایک اور سوال کرتے ہیں. اور ساتھ ہی سرمائے مدینہ بھی. سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی غلطی کی صورت میں کیا عبدالحبیب بھائی کوئی مدنی قافلے والے لے جائیں تو یاد بھی ہو جائے گا پھر. جی چلے برابر سے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوازش علی عطاری 12 ماہ میں. امام بخاری علیہ رحمہ کا نام محمد بن اسماعیل تھا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کئی بار سنا امام بخاری کے بارے میں لیکن آج نام بھی معلوم چل گیا. محمد بن اسماعیل جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیک بننے اور نیک بنانے کا طریقے, نیک بننے اور بنانے کے طریقے اور ساتھ ہی ساتھ 12 مقدس پانیوں کا مجموعہ اور اسمت سرما بھی انشاءاللہ. امام بخاری بڑی عظیم ہستی ہیں اور آپ نے دیکھا کیسا فرمایا انہوں نے کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں, شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا کہ امام بخاری کی زندگی میں ایک ایسا دور بھی آیا, ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ نابینا ہو گئے تھے, یعنی آپ کی بینائی چلی گئی اور پھر آپ کی والدہ نے آپ کے لیے دعا کی, اللہ نے واپس بینائی لوٹا دی. آپ سوچے وقت کے امام بنے, کتنی زبردست ہمارے لیے تصانیف کی, لیکن یہ ماں کی دعاؤں کا بھی نتیجہ ہے. اب باری ہے چھٹا سوال ہے ایک بار پھر میرپور خاص والوں سے, سادات کرام کو ملازم رکھنا کیسا ہے؟ سادات کرام کو ایسے کام میں ملازم رکھ سکتے ہیں جس میں ذلت نہ پائی جائے. البتہ ایسے کام جس میں ذلت پائی جائے تو ایسے کام میں سادات کرام کو ملازم نہیں رکھ سکتے. سادات کرام کو ایسے کام پر ملازم رکھا جا سکتا ہے جس میں ذلت نہ پائی جاتی ہو, البتہ ذلت والے کاموں میں انہیں ملازم رکھنا جائز نہیں. یہ نبی پاک کی آل ہیں, ہمیں ان کی تعظیم بھی کرنی ہے, تکریم بھی کرنی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سید کا سید ہونے کا دعویٰ کرنا کیسا ہے؟ جو غیر سید اپنے آپ کو سید بتائے تو وہ ملعون ہے, نہ اس کا فرض قبول ہے اور نہ ہی نفل. بڑی نازک بات ہے. جو واقعے میں سید نہ ہو اور دیدہ دانستہ جان بوجھ کر سید بنتا ہو وہ ملعون ہے, نہ اس کا فرض قبول ہو نہ نفل. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جانے رب جانے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری میرپور خاص والوں کی ہے. اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ عز و جل کے پوشیدہ افعال میں سے اس کے پوشیدہ افعال میں سے بعض افعال کو اس کی خفیہ تدبیر کہتے ہیں, اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے پوشیدہ افعال میں سے بعض افعال کو اس کی خفیہ تدبیر کہتے ہیں, اور اس سے ڈرنا اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا کہلاتا ہے. جی جناب جواب درست دے دیا ہے. اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ آٹھ سیکنڈ. جو شخص اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے ڈرے بغیر اللہ عزوجل کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے گناہوں میں پرا رہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. جی اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا کبیرہ گناہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے اور گناہ کیے جاتے ہیں, یہ انداز بالکل درست نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ. وہ کون سا مسلمان ہے جو سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا؟ اللہ اکبر, غور سے سننا ہے جناب. تو کون ہے جو منکر نکیرین کے سوالات سے اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا؟ جن کو حدیث پاک میں مستغنا کیا گیا, جیسے انبیاء کرام علیہم السلام اور جمعت المبارک اور رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمان. جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان المبارک کے کسی دن رات میں مرے گا سوال نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. جواب درست دے دیا ہے. لباء الحمد کیا ہے؟ لباء الحمد ایک جھنڈا ہے جو کہ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرحمت فرمائیں گے اور اس دن تمام اول آخرین حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ستائش فرمائیں گے, حمد و ستائش فرمائیں گے اور سارے اس کے نیچے کھڑے ہوں گے. جناب جواب تو آپ نے درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں. تمام مومنین حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آخر تک سبھی اس کے نیچے ہوں گے. اے پرچم لگانے والوں, اے میلاد منانے والوں, انشاءاللہ قیامت کے دن بھی نبی پاک کے پاس ایک پرچم ہوگا اور انشاءاللہ ہم سب اس پرچم کے تحت جمع ہوں گے انشاءاللہ. اب کون ہے جو یہاں کوئی ایسا شعر اعلی حضرت کا سنائے جس میں لواء یا لواء الحمد کا تذکرہ ہو؟ ایک ہاتھ اٹھا ہے, چلیں انہی سے پوچھ لیں. بہت خوبصورت شعر ہے اعلی حضرت کا, بڑی پیاری دعا بھی ہے. سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھولی کھلے کے دن و بلے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی دبا تمہارے لیے. ہائے ہائے ہائے. سبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. کیا پیاری دعا ہے کہ قیامت کے دن جب نبی پاک کے پرچم تلے بھی ہم جمع ہوں تو اس وقت بھی ہماری زبان جو ہے وہ نبی پاک کی ثنا میں کھلے, وہاں بھی نعت خوانی کرتے رہیں. جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عزوجل تسبیح مدینہ اور متبرک پانی کا مجموعہ دیا جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اب یہ جو سوالات ہیں یہ وہ سوالات ہیں جس میں آپ کو آپشن دیے جائیں گے. آٹھ آٹھ سوال ہو چکے ہیں. مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی کس کتاب کا اختصار ہے؟ مکاشفۃ الکبریٰ, منہاج العابدین یا احیاء العلوم؟ مکاشفۃ الکبریٰ. بیٹا کوشش کیا کریں کہ مشورہ کر لیا کریں. بعض اوقات انسان کو لگتا ہے یار جواب بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ کی پوری ٹیم ایفرٹ ہے نا, بعض میں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں جواب دے دیں. ابھی کل پرسوں ہی ہوا تھا کہ بڑا سامنے کا ایک جواب تھا اور جملہ غلط نکل گیا. آپ نے کہا مکاشفۃ الکبریٰ, دو آپشن اور تھے منہاج العابدین احیاء العلوم, مشورہ کر لیں یہی جواب ٹھیک ہے؟ جی بالکل. آپ سب متفق ہیں اس پہ؟ جی. غور کر لیجئے, بالکل متفق ہیں. میر پور خاص پر تینوں اسلام اس پر متفق ہیں اور بالکل صحیح متفق ہیں. جواب درست دے دیا ہے. امام سیوطی کا مشہور لقب کیا ہے؟ تین آپشن ہے, سیوطی, دوسرا آپشن ہے امام, تیسرا جلال الدین. جلال الدین. حالانکہ ان کے نام کے ساتھ ہی میں نے سوال کیا تھا کہ امام سیوطی کا مشہور لقب کیا ہے, آپشن میں بھی سیوطی کہا مگر آپ کہتے ہیں ان کا مشہور لقب جلال الدین ہے اور آپ کو امام جلال الدین سیوطی ہی کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کس کی زیر کفالت پرورش پائی تھی؟ تین آپشن ہیں, سیدنا زکریا علیہ السلام, سیدنا یحییٰ علیہ السلام یا سیدنا ہارون علیہ السلام. حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ السلام. سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جواب درست دے دیا ہے. مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الرحمان کے مجموعہ کلام کا کیا نام ہے؟ سامان بخشش، دیوان سالک یا ذوق نات؟ دیوان سالک. آپ نے کہا دیوان سالک، جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب ایک اور سوال بھی کر لیں ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی سے. یوسف بھائی پھر انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ سکور بورڈ آپ کو دکھاتے ہیں. جی بڑا ہی آسان انشاءاللہ سوال کرتے ہیں. بتائیے حتیم کسے کہتے ہیں؟ حتیم کسے کہتے ہیں؟ اللہ بار بار ہمیں حتیم کعبہ دکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاصم اتاری، کورنگی، باب المدینہ، کراچی. جی خانہ کعبہ کے پاس جو گول دائرہ بنا ہوا ہے اس کو حتیم کہتے ہیں. اچھا، کعبہ معظمہ کی شمالی دیوار کے پاس نصف دائرے کی شکل میں باؤنڈری کے اندر کا حصہ حتیم کہلاتا ہے. جواب درست مان لیتے ہیں. گول دائرہ نہیں ہے وہ، وہ یو شیپ میں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس جو پورا جس کے جہاں طواف کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتا ہے مطاف. مطاف، اس کو مطاف کہتے ہیں. اچھا چلے، بات چلی ہے حتیم کی. جی اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، دیکھیں کون سناتا ہے. یہ جو حتیم ہے نا یہ یو شیپ میں نا، اعلیٰ حضرت نے اس حتیم کو ماں کی گود سے، یعنی ماں کی گود جو ہوتی ہے ہاتھ پھیلا کر جس طرح ماں سینے چمٹاتی ہے، اعلیٰ حضرت نے حتیم کا ذکر اس انداز سے ایک شعر میں کیا ہے. کون؟ نہیں اب میرا خیال ہے دوسرا کوئی جواب دے تو زیادہ اچھا ہے. اچھا انہیں کو آتا ہے، اگر انہیں کو آتا ہو تو ڈبل ڈبل تحفہ ملے گا پھر تو ان کو. چلیں جناب. جی بہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا وہ کرم یہاں کا. کیا خوبصورت شعر ہے، تھوڑی سی غلطی کر گئے ورنہ ون آف دا بیوٹیفل. آپ ذرا سوچیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ کمپیرزن ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، یعنی ماں کی گود کا مزہ دیتی ہے جو حتیم کی آغوش ہے. مگر مدینہ پتا ہے کیا ہے؟ جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو. ارے مدینہ تو وہ ہے جن پر ماں باپ فدا ہیں، وہ آقا وہاں موجود ہیں. ایک اور بھی شعر ہے، آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کے در کی ہے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، جواب انہوں نے درست دیا. اسلامی بھائی کو ہم مقدس خانہ کعبہ کے غلاف کے دھاگے، مقدس پانیوں کا مجموعہ. ارے واہ، سوال بھی حتیم کا ہوا اور غلاف کعبہ بھی لے جا رہے ہیں، کیا بات ہے. اللہ آپ کو کعبہ دیکھنا بھی نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. جی دوسری قرآن دازی کا بھی وقت ہو گیا ہے اور دوسری دونوں آ گئی ہیں. اچھا چلیں جناب، دو تین باپو لگتا ہے قرآن دازیاں لے آئے ہیں میدان میں. اچھا ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے کتنے حصے ہیں؟ جواب ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے دو حصے ہیں. بنت سید حسین اتاری گجرات، بنت مشتاق ٹیکسلا، حیدر علی پاک پتن شریف، بنت ریاض مرکز الاولیاء لاہور، بنت عباس مرکز الاولیاء لاہور، بنت خوشی زمزم نگر حیدرآباد، محمد بلال قصور پنجاب. چند نام اور بھی ہیں، بنت عاشق خانے وال، ام عمر راول پنڈی، بنت اقبال سرگزا، اور انعام نکلا ہے محمد بلال قصور پنجاب. محمد بلال ہیں قصور پنجاب سے. آپ ہمیں جناب اپنا یہ بھیجئے تو انشاءاللہ آپ تک تحائف بھیجے جائیں گے. ایڈریس بھیجئے گا فیس بک کے ذریعے. سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا مدری چینل آفیشیل پیج پر جواب دیا گیا تھا، اس پہ چند نام آگئے ہیں. جمال اشرفی، شہزاد محمد غلام طہا، احمد رضا سردار آباد فیصل آباد، نعیم عباسی بھاولپور، ظہیر احمد اتاری جرمن، احمد نعمان باب المدینہ کراچی، محمد رضوان ہند، محمد ابو بکر صدیق، محمد فضیل رضا، اور انعام نکلا ہے محمد فضیل رضا کا. محمد فضیل رضا مبارک تبرکات آپ تک بھجوانے ہیں. آپ اپنی اسی آئی ڈی سے ہماری سوشل میڈیا کے پیج پر ان باکس کیجیے اپنا ایڈریس، انشاءاللہ آپ تک بھی یہ تحائف بھجوائے جائیں گے. اب باری ہے ایک اور قرآن دازی باقی تھی، آج تو انعامات ہی انعامات ہیں. حدیث مبارکہ میں کس موسم کو مومن کا موسم بہار کہا گیا؟ جواب ہے موسم سرما. اور کئی راتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ذرا یہ بھی سن لیں. موسم سرما مومن کا موسم بہار ہے کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن اس میں روزہ رکھتے ہیں، اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ ان میں نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم موسم سرما کو یوں انجوائے کریں، یوں عبادتیں کریں. تو کھانے پینے کے لیے اور سویٹر اور کمبل پہننے کے لیے یقیناً لوگ کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے اپنی صحت کا خیال, لیکن اس وجہ سے اس کو مبارک نہیں کہا گیا, عبادتوں میں مزید دل لگانے کے لیے. بڑا آسان ہوتا ہے سردیوں میں روزہ رکھنا, اللہ کرے کہ ہم روزے رکھنے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں. بنت سید حسین اتاری گجرات, بنت مشتاق ٹیکسلا کینٹ پنجاب, حیدر علی پاک پتن, غلام بوحی الدین اتاری راول پنڈی, ام حذیفہ باب المدینہ جیلان رضا حویلیہ کینٹ, بنت ہانی حب چوکی اور اکرم غوث فتح پور لیا, مزید بھی کچھ نام تھے. بنت ہانی حب چوکی, چلیں جناب بلوچستان جا رہا ہے یہ تحفہ, اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجئے تو آپ تک انشاءاللہ یہ تحائف بھجوا دیے جائیں گے. جیسے انشاءاللہ مزید ہم آگے بڑھیں گے, چلتے اسکور بورڈ کی جانب, دیکھتے ہیں کہ پہلے سیگمنٹ کے بعد اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. جی جناب 18 نمبر ہے میر پور خاص کے اور 20 نمبر ہے مرکز الاولیاء لاہور, آگے دیکھنا ہے مقابلہ کہاں تک جاتا ہے. دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے دہن میں زبان تمہارے لیے. جناب دوسرے سیگمنٹ کے لیے تیار ہو جائیے, آپ دونوں سے پانچ پانچ اشعار پوچھے جائیں گے اور آپ سے ان اشعار کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. پہلا سوال ہوگا ہمارے میرپور خاص والوں سے, بتائیے سوائے در پاک کے میرے آقا, سوائے در پاک کے میرے آقا کی منگتا تمہارا, یہ منگتا کہاں جائے گا تمہارا, بتاؤ کہاں جائے منگتا تمہارا, جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں, زور سے کیا کہیں گے سبحان اللہ. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے, میرے تن میں جب تک رہے سانس باقی, رٹے جاؤں ہر وقت کلمہ تمہارا, رٹے جاؤں ہر وقت کلمہ تمہارا, جواب درست دے دیا ہے. دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں, اپنا مائک آن کیجیے جی, دوبارہ ٹرائی کیجیے جی ایک بار, چلیں آپ اس مائک پہ جواب دے دیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں, کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں, آقا کے در پہ سب کچھ ہے مگر نہ نہیں ہے, جواب درست دے دیا ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, جواب درست دے دیا ہے. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو, روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائیں کیوں, روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائیں کیوں, جواب درست دے دیا ہے. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں, جواب درست دے دیا ہے. یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں, نفس تو تو رام ہو ہی جائے گا, نفس تو تو رام ہو ہی جائے گا, جواب درست دے دیا ہے. شاد ہے فردوس یعنی ایک دن, قسمت خدام ہو ہی جائے گا, قسمت خدام ہو ہی جائے گا, جواب درست دے دیا ہے. میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں, چٹائی کا ہو بستر یا الہی, چٹائی کا ہو بستر یا الہی, جواب درست دے دیا ہے. سعادت ملے در سے فیضان سنت کی, روزانہ دو مرتبہ یا الہی, کی روزانہ دو مرتبہ یا الہی, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. دونوں ٹیموں کی اشعار پر زبردست تیاری ہے, اب باری یہاں اسلامی بھائیوں کی ہے, آپ میں سے کون شعر سنائیں گے؟ کیا بات ہے, ایک بہت خوبصورت شعر ہے, میں دوسرا مصرع پڑھتا ہوں, دیکھیں کون اس کو کمپلیٹ کرتا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے, ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا, آسان سا پوچھنے پہ آسان, ہائے پھر خندائے بے جا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا۔ چلیں ایک اور شعر۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو۔ چلے ہمارے نابینا اسلامی بھائی نے سب سے پہلے یاد اٹھایا۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، نام بھی پوچھئے گا ان سے ماشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام محمد شکیل اتاری۔ جی گر وقت اجل تر سر تیری چوکھٹ پہ درا ہو، جتنی ہو قضا ایک سجدے میں ادا ہو۔ جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جواب درست دے دیا ہے۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، ہمارے شکیل بھائی سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ ہمارے خصوص اسلامی بھائی آپ سے کچھ ریکویسٹ پہ کرنا چاہیے، یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، فرمائش کرنا۔ ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ عرض یہ ہے کہ میرا تقریباً دو سال ہو گئے، عمرے کا ٹکٹ نکلا تھا لیکن محرمہ کا مسئلہ ہے، آپ نے دوسرا ٹکٹ بھی عطا فرما دیا لیکن ان کا جو ہے زائد خرچہ چاہیے، میرا اپنا تو ہے لیکن انشاءاللہ وہ ہم کر لیتے ہیں، اسی سلسلے میں ملنا ہے۔ میں آپ سے بات ایک اور کرنی تھی شکیل بھائی، آپ یہ سلسلہ تو گھر بیٹھے بھی دیکھ سکتے تھے، آپ سنتے ہی ہیں میرا خیال ہے نا، ذرا آپ یہاں بھی دیکھ تو نہیں پا رہے، تو یہاں آ کر کیوں آپ نے سلسلے میں شرکت کی، کوئی وجہ اس کی؟ شوق بھی ہے علم دین سیکھنے کا اور اللہ کی رضا کا، اور ویسے بھی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں اجتماع وغیرہ میں۔ ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست جذبہ ہے، آپ دیکھیں کہ آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی سفر کر کے آنا اور علم دین سیکھنا، اور شعر بھی سنا دیا۔ انشاءاللہ شکیل بھائی ہم ملتے ہیں اور آپ ضرور مدینے جائیں گے انشاءاللہ، ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ، سرکار بلائیں گے اور آپ ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی 30 نمبر ہے مرکز الاولیاء کے، 28 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے۔ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ نئی بہار طالبوں چلو کمر کو باندھ لو۔ سوال کروں گا میں پہلا میرپور خاص والوں سے قرآنی معلومات کا سوال، سورہ یونس کا مرکزی مضمون بیان کریں۔ اس کا سورہ یونس کا یہ شان نزول یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام پہ یہ نازل ہوئی، اور اس میں مچھلی کے پیٹ میں جانے کا تذکرہ ہے، اور یہ ان کے لوگوں کے وہاں کے اپنے امتیوں کے گناہ کی وجہ سے جو وہ سمندر میں اتر کر ان کو ایک مچھلی نے نکل لیا، اس لیے یہ اس کا شان نزول ہے گا۔ مرکزی مضمون آپ سے پوچھا، شان نزول پوچھا ہے؟ مرکزی میں نے مرکزی مضمون آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے بیان کر دیا شان نزول۔ مرکزی مضمون یہ ہے کہ سورہ یونس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا، اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ آپ سے سوال جو ہے نا پلیز غور سے سنا کریں، تاکہ بعض اوقات آپ اگلے کا جواب پہلے دے دیتے ہیں، تو بہرحال یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ، اصحاب اعلیٰ کون تھے؟ اصحاب الا عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے الا نامی گاؤں میں رہتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام ان کے نبی تھے، ان کے نبی تھے اور انہیں مچھلی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا. یہ جملہ میرا خیال ہے درست نہیں کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نبی تھے, وہ تو ہمارے بھی نبی ہیں. ان کی قوم کے یہ 70,000 افراد ہیں, عقبا کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے, بڑے فراخ دل اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے. جواب ہم آپ کا درست مان رہے ہیں جناب. اب باری ہے پھر میرپور خاص والوں کی. اب آپ کا سوال دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہے اور امید ہے اس کا آپ صحیح جواب دے دیں گے کہ سورہ یوسف کا شان نزول بیان فرمائیں. سورہ یوسف کا شان نزول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے معلوم کیا کہ سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین مصر کیسے پہنچے اور ان کا آپس میں کیسے کیا کہتے ہیں, یہ ان کا ملے یہ اور ان کے جی سینٹرل آئیڈیا آپ نے بیان کر دیا ہے. سورہ یوسف کا شان نزول یہی ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہوا اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا واقعہ ہے. اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. جی یہ سوال کفار نے نہیں کیا تھا, آپ نے کہا کفار نے کیا تھا, یہ سوال یہودیوں کے علماء نے کیا تھا. تو میرا خیال ہے ان کو پھر ایک نمبر دیا جائے, آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. پلیز ذرا تسلی کے ساتھ جواب دیا کریں اور الفاظ کو صحیح طریقے سے بیان کیا کریں. اصحاب اعلیٰ کی بات ہوئی تھی, بتائیے اصحاب اعلیٰ کا کس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان لیا گیا. اصحاب اعلیٰ کا اس طرح امتحان لیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو ان کے لیے حرام قرار دے دیا جبکہ باقی دنوں میں ان کے لیے مچھلی کا شکار حلال تھا. ہفتے کے دن تو بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں لیکن باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب اعلیٰ کا امتحان اس طرح لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار جو تھا وہ حلال فرما دیا, مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن تو بے شمار مچھلیاں آتی تھیں باقی دنوں میں نہیں آتی. آج بھی بہت سارے لوگ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار یوں کام کریں تو زیادہ نفع ہے, ادھر سے جناب کریں تو نفع کم ہے, ادھر نفع زیادہ ہے, مگر اللہ کی ناراضی ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری پریورٹی, ہماری ترجیح شریعت کی پاسداری اور رب کی رضا ہونی چاہیے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے جناب. تیسرا سوال ہے میرپور خاص والوں سے, قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے اور کتنی آیتیں کتنے رکوع وغیرہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت سورت البقرہ ہے اور اس میں 40 رکوع, 286 آیات اور 25,500 حروف, 6,121 کلمات. دوبارہ بتائیں گے, 40 رکوع, 286 آیات, 6,121 کلمات اور 25,500 حروف. سبحان اللہ. قرآن پاک میں سب سے بڑی جو سورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے. اس سورت میں 286 آیتیں ہیں, 40 رکوع ہیں اور 6,121 کلمے اور 25,500 حروف ہیں. جواب درست دے دیا ہے. تو کون سی سورت ہے جس میں سب سے زیادہ احکام ہیں؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت, سب سے بڑی سورت سورت البقرہ ہے. میرا سوال یہ تھا وہ کون سی سورت ہے جس میں سب سے زیادہ احکام ہیں؟ وہ سورت البقرہ ہے. اس کے اندر 1,000 احکام اور 1,000 خبریں ہیں. ابن عربی کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 1,000 حکم, 1,000 نہیں اور 1,000 خبریں ہیں, یعنی جس قدر احکام کے اس سورت میں ہیں اتنے اور سورتوں میں نہیں ہیں. مگر مجلس کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے جواب جب دینا شروع کیا, صحیح جواب دینا شروع کیا, اس وقت وقت ختم ہو چکا تھا, اس لیے آپ کو نمبر نہیں دیے جائیں گے. پلیز سوال کو غور سے سنا کریں اور اسی کے متعلق جواب دیا کریں تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے قرآنی معلومات کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 34 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے, 31 نمبر ہیں میرپور خاص کے. دیکھنا یہ مقابلہ کیسے آگے جاتا ہے اور کتنا آگے جاتا ہے. مرکز الاولیاء والے ابھی بھی 3 نمبر سے آگے ہیں اور آج ایک نیا سیگمنٹ ہم شروع کر رہے ہیں اور اس سیگمنٹ کا نام ہے فیضان حج. اب دیکھنا یہ ہے کہ فیضان حج میں, کیونکہ ماشاءاللہ حج کے فارم پاکستان میں بھرے جا رہے ہیں, حاجی حج کی تیاری کے لیے مصروف ہیں, بہت ساری معلومات حج کے بارے میں ہمیں معلومات ہوں گی اور شوق بھی بڑھے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اسی سال حج کی سعادت بھی عطا فرمائے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی فیضان حج سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی جی بیرپور خاص والوں سے سوال ہے, حج کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج نام ہے 9 ذوالحجت الحرام سے احرام باندھنے کا اور طواف کعبہ احرام باندھنے کا عرفات کے میدان میں اور طواف کعبہ معظمہ کا, اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ جس وقت میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے. آپ نے کہا 9 ذوالحج کو احرام باندھنے کا نام ہے عرفات میں, احرام باندھنا ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے عرفات میں؟ 9 ذوالحجت الحرام سے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. جی احرام کی حالت میں 9 ذوالحجہ کو عرفات میں ٹھہرنا اور کعبہ معظمہ کے طواف کا نام حج ہے اور اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے, اس میں یہ افعال کیے جائیں تو یہ حج ہے. اور یہ دونوں حج کے اہم ترین, دو حج کے فرائض بھی کہلاتے ہیں. رکن اعظم تو جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے. جب آپ کا درست بھی مانتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو حج کی سعادت بھی دے, تو پھر یہ باتیں اور پکی طریقے سے یاد رہ جائیں گی انشاءاللہ. حج کب فرض ہوا مرکز الاولیاء والے بتائیں گے. حج 9 سن ہجری کو فرض ہوا. 9 سن ہجری کو فرض ہوا, جواب درست دے دیا, دے دیا ہے. اللہ اللہ کیسا مبارک سفر ہے. حج کو جائیں تو گناہ معاف, اور راستے میں انتقال ہو جائے, سفر میں انتقال ہو جائے تو قیامت تک حج کا ثواب ملے. تو کیوں نہ ہم بار بار رب سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر سال حج کی سعادت عطا فرما. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا, پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 4 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. 38 نمبر مرکز الاولیاء لاہور, 35 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے. 2 سیگمنٹ باقی ہیں مگر وقت ہوا ہے ہمارے بہت پیارے 2 خوبصورت سیگمنٹس کا, 2 خوبصورت مرحلوں کا, جس میں ایک تو ہم سنتے ہیں بات مگر توجہ کے ساتھ اور کچھ نیکیاں جانتے ہیں اشاروں میں. پہلا سیگمنٹ چلتے ہیں, دیکھتے ہیں آج ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. سننی ہے بات توجہ کے ساتھ. جی سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ, اور آج ہمارا موضوع ہے وٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو اسٹڈی, مطالعہ کے لیے بہترین وقت کون سا ہے, دن یا رات؟ یقیناً رائے مختلف ہوگی. ایکچولی ایچ آف اس ہیز اے بایولوجیکل کلاک دیٹ فالوز اٹس اون ردم. دراصل ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے, تجربات کے ساتھ ایک روٹین بن جاتی ہے, باڈی کا ایک ردم ہوتا ہے جو کہ سیٹ ہو جاتا ہے, اور پھر گھڑی کی سوئیاں یا سورج کی حرکات سے نہیں بلکہ یہ اپنے حساب سے چلتا ہے. اور اگر اس ردم کے برخلاف چلا جائے تو آپٹیمل ریزلٹس یعنی بہترین نتائج نہیں آتے. کچھ لوگوں کے لیے پڑھنا اور یاد رکھنا اس وقت آسان ہوتا ہے جب سورج نکلا ہو, اور بعض کو رات کا وقت زیادہ سوٹ کرتا ہے. وقت جو بھی ہو, مناسب خوراک اور نیند بہت ضروری ہے. دونوں اوقات میں مطالعہ کرنے کے اپنے اپنے فوائد ہیں. دن کے وقت سورج کی روشنی سے انسان زیادہ الرٹ رہتا ہے, دوستوں کے ساتھ گروپ ڈسکشن کرنے کا موقع مل جاتا ہے. رات کی نیند اور صحت بخش ناشتے کے بعد صبح صبح دماغ بھی تر و تازہ ہوتا ہے, جبکہ رات کے وقت شور نہیں ہوتا. کلینر مائنڈ فار کریٹو تھنکنگ، یعنی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے دماغ تیار ہوتا ہے، مضمون پر فوکس کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ بہرحال رات کو پڑھنے والوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ روشنی مناسب ہو اور نیند بھی بعد میں پوری کر لی جائے۔ ایک تحقیق کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ ارلی آورز آف دا ڈے برینز پیک پرفارمنس ٹائم، صبح کے اوقات جو ہوتے ہیں وہ دماغ کے لیے بہترین وقت ہوتے ہیں، کیونکہ صبح کے وقت نام، مقام، تحریریں، تاریخیں، ان سب کو یاد رکھنا دماغ کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے، اور دوپہر کے وقت جو نئی چیزیں سیکھیں انہیں اپنے پرانے تجربات کے ساتھ ملا کر مزید بہتر بنانا یہ سہل ہوتا ہے۔ مینس ٹو انٹیگریٹ نیو انفارمیشن ود وٹ وی آلریڈی نو اینڈ میک اٹ میننگ فل۔ علم دین کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے وزٹ کیجئے دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.davateislami.net اور سب تک یہ نیکی کی دعوت پہنچا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، مدری چلے گئے ناظرین۔ مطالعہ کس وقت کرنا ہے، یادداشت کس وقت تیز ہوتی ہے، کوئی چیز یاد کرنی ہو تو وقت کون سا ہو، یقیناً بہت پیارے پیارے مدری پھول ہم روزانہ سنتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی زبانی، بہت خوبصورت یہ سیگمنٹس ہیں، ضرور اسے بھی نوٹ کیا کریں اور اس کی برکتیں لوٹا کریں۔ اب وقت ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کا، امید ہے کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ توجہ کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے ساتھ سنیں گے۔ اب وقت ہوا ہے ان کی زبان میں بات کرنے کا، کچھ نیکیاں ہیں اشاروں کے ساتھ۔ جس محل علم نور، جی اب ان کے لیے کچھ انشاءاللہ باتیں ہم نے کرنی ہیں، اور میں زبان سے بھی اس لیے کہوں گا کہ باقی اسلامی بھائی بھی توجہ سے سنیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب توجہ کے ساتھ میری بات سماعت کیجئے۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہم سب مل کر اٹھنے اور بیٹھنے کی سنتیں اور آداب انشاءاللہ سیکھیں گے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر وقت قبلہ رو تشریف فرما ہوتے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی پالتی مار کر، یعنی جس کو ہم چار زانو بیٹھنا کہتے ہیں، اس طرح بھی میرے آقا سے بیٹھنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اچھا، جہاں کچھ دھوپ ہو اور جہاں کچھ چھاؤں ہو وہاں بیٹھنا یہ درست نہیں ہے، اس وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح بزرگ جو ہوتے ہیں، ہمارے بزرگان دین جو ہیں، بزرگان دین، ان کی نشست پر جا کر بیٹھنا یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ اسی طرح اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ پیر اور جو استاد ہوتا ہے، یعنی پیر اور استاد کی نشست پر جا کر بیٹھنا جب وہ نہ ہو تو یہ بیٹھنا جو ہے، نشست پر بیٹھنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے، یہ بھی ادب نہیں ہے۔ اچھا، کوشش کریں کہ اٹھتے وقت یا بیٹھتے وقت جو بزرگان دین ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کی نشست پر جو ہے وہ نہیں بیٹھنا، اور جب وہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، ان کی طرف ہماری جو پیٹھ ہے ان کی طرف وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے جو پیر ہیں، پیر کچھ لوگ لمبے کر دیتے ہیں، جو اپنے پیر ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، کہ یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اچھا، آپ میں سے جب بھی کوئی جو ہے وہ اجتماع میں آئیں، تشریف لائیں، تو لوگوں کی پیٹھ پھلانگ پھلانگ کر جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ جہاں بھی جگہ خالی ملے تو وہیں بیٹھ جائیں۔ اچھا، جب بھی آپ کبھی بیٹھ جائیں تو اپنے پیر سے جو جوتے ہیں وہ اتار لیں، آپ کے جو قدم ہیں وہ آرام پائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جب کبھی کسی عالم دین، یعنی کسی ہمارے علماء ہیں، جب کبھی کسی عالم دین، اور وہ بھی جو با عمل ہوں، یا سید صاحب ہوتے ہیں، سید صاحب کا اشارہ کیا ہے، سبحان اللہ، سید صاحب جو ہیں، اور اگر والدین میں سے کوئی تشریف لے آئیں تو تعظیماً ان کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ ایسا کرنا ثواب ہے۔ بیٹھتے وقت پردے میں پردہ کر لیجئے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں گی۔ سب کو یاد کرنا ہے، سب کو، کہ با ادب با نصیب، اور کسی با ادب با نصیب، اور جس کے اندر ادب نہیں ہے اس کا نصیب جو ہے وہ بد نصیب ہے. دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہم سب کو اٹھنے اور بیٹھنے کی سنتیں اور آداب کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اشارہ آپ نے کیا اس طریقے سے, یہ کیا چیز تھی؟ یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا اشارہ مجھے سکھایا گیا کہ پہلے تو امام یہ اے ہے. کل وہ پوچھ رہے تھے نا شفیق بھائی یہ کیوں آپ یہ اے اور یہ آر, تو یہ احمد رضا. اچھا اب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جو ہے ان کو نہ پتا ہو کہ یہ احمد رضا یا اے آر سے کیا مراد ہے. تو اعلی حضرت کا جو مزار ہے اس میں وہ تین اس طرح کی لکیریں ہیں, وہ بلیک اینڈ وائٹ جو زگ زیگ کا گنبد ہے, تو یہ وہ اشارہ ہے کہ جس کے ذریعے یہ اور کنفرم ہو جائے گا کہ امام احمد رضا کی بات ہو رہی ہے. کیا بات ہے, ان کی واقعی اب الگ دنیا ہے. تو آج ایک بار پھر ان سے مدینہ میں ایک اور بات ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ اشارے جو ہیں وہ سیکھ رہا ہوں, اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجئے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال بھی آپ نے کہا تھا کہ ہر سلسلے میں ان سے ایک سوال بھی کریں گے, چلیں انشاءاللہ ان سے بھی کوئی سوال کر لیں, انہیں بھی تبرکات مدینہ چاہیے ہوں گے. چلیں یہ بتائیے کہ آج جو یہ اشارہ کیا گیا اس ہستی کا نام کیا ہے؟ آپ اشارے سے ان کو پوچھیں. اچھا میں نے پوچھنا ہے, آج جن بزرگ کا میں نے یہ اشارہ کیا ان کا نام کیا ہے؟ کون نام بتائے گا؟ ہاں چلے جناب اے آر کر کے دوبارہ دکھائیں ان کو کیمرے سے دکھائیں. ماشاءاللہ جی کھڑے ہو جائیں, آپ کھڑے ہو جائیں نا, کھڑے ہو جائیں. چلیے کھڑے ہو کے ان کا نام بتائیں گے. جی ہاں اعلی حضرت امام اہل سنت ان کا اے آر کر کے. جی میرا خیال ان کا جواب زیادہ کریکٹ نہیں ہے, دوسرا کوئی بتائیں, جواب آپ کا رونگ ہے, کوئی اور نام بتائیں, ان کے نام کی اسپیلنگ بتائیں نا. ہاں چلیں آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ جی پہلے آپ اپنی آئی ڈی بھی بتائیں. اچھا آپ کی یہ والی آئی ڈی ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اے آر جی امام احمد رضا خان. جواب ان کا درست دے دیا انہوں نے. اچھا عبد الرحیم بھائی یہ آپ نے جواب درست, یہ کیسے جواب درست, اس کا کیا اشارہ؟ جواب درست ہے. اچھا سبحان اللہ کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہم دیں گے خلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے اور خوبصورت عطر مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. چلے جناب ہمارا یہ بھی سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, کچھ نیکیاں اشاروں میں آج اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں اور آداب سیکھی. یہ ایسا نہ ہو کہ صرف اشاروں والے ہی سیکھتے رہیں اور سننے والے نہ سیکھتے رہیں, تو ہو سکتا ہے آپ سے سلسلے کے دوران کوئی سنت پوچھ بھی لی جائے گی کہ بھائی کن چیزوں سے احتیاط کرنی ہے اٹھتے بیٹھتے وقت. ہیں دھوپ میں بیٹھنا ہے, چھاؤں میں بیٹھنا ہے, کدھر کس کی نشست پہ نہیں بیٹھنا, ہو سکتا ہے یہ آپ سے بھی سوال ہو جائیں. تو غور سے آپ ان سوالات کو سنا کریں. جناب دونوں طرف کے اسلام سے گزارش ہے تشریف لائیں, فکر مدینہ ہوگی, نعت شریف سنیں گے اور اس کے بعد آپ کی کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی فکر مدینہ کے لیے رسائل بھی جو ہوں وہ تقسیم کر دیں جن کے پاس نہیں ہیں, اور مدنی منی یہاں بیٹھیں گے. آپ مدنی منی بیٹھ جائیں یہاں پر, باقی سب یہاں بیٹھ جائیں لائن سے. شاباش لائن بنی ہوئی ہے نا, شاباش یہاں بیٹھے, شاباش ماشاء اللہ یہاں لائن سے. جس سے بابو انشاءاللہ مدنی منوں کو ایڈجسٹ کریں گے انشاءاللہ, لائن سے بیٹھیں گے تو زیادہ صحیح رہے گا. چلیں فکر مدینہ شروع کریں انشاءاللہ. جن کے پاس رسائل ہیں مدنی انعامات کے وہ رسائل نکال لیں, جو دعوت اسلامی کی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے فکر مدینہ کرنا چاہیں وہ اپنی اپلیکیشن کھول لیجئے. آج کون سے دن کی فکر مدینہ ہوگی؟ چلیے میرا موبائل 16 جی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 29 ربیع الآخر کی انشاءاللہ ہم فکر مدینہ کریں گے. 30 ربیع الآخر ہے, 17 جنوری ہے انشاءاللہ, تو 29 ربیع الآخر کی انشاءاللہ تمام اسلام میں فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے انشاءاللہ عز و جل. آج ہم 29 جمادی الثانی کی فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ربیع الثانی 29 ربیع الثانی کی فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. کیا اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, 313 بار درود پاک پڑھے, مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا, آپ اور جی سے گفتگو کی,

بات اب تک بنی ہوئی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے جو بات بنی ہوئی ہے یہ بنی رہے, اللہ ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے. آئیے کچھ کالز مدنی چینل کے ناظرین کی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں ہنیہ تاریہ دوہا کا تشہرش کر رہی ہوں. حاجی صاحب آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا ہے, ہم سب گھر والے مل کر دیکھتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے قطر سے کال کیا. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد سلیم اتاری, میں ہند کے صوبہ کرناٹک کے شہر ہبلی سے میرا تعلق ہے. الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہر دل عزیز سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اس کی تو کیا ہی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین, اس میں جو ایک اسپیشل سلسلہ عبدالحبیب بھائی نے جو شروع کیا ہے کچھ نیکیاں اشاروں سے, اتنا مطلب یہ ایکسائٹمنٹ کرنے والا ہے. یہ عبدالحبیب بھائی یہ جو اشارے کر رہے ہیں, تین کام عبدالحبیب بھائی آپ یہ کس طرح کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں آپ اسی چیز کو, بیان بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اشارے بھی کر رہے ہیں. جبکہ یہ کورس میں نے بھی کیا ہوا ہے, لیکن ہم صرف دو طرفہ یا ایک طرفہ کام ہوتا ہے, صرف سنتے ہیں اور پھر اشارے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ, اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے, یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ اشارے بھی کر رہے ہیں, ماشاءاللہ. اور عبدالحبیب بھائی سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ اشاروں کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ آپ کا شیڈول, آپ کا جدول, مرحبا, اتنا مصروف ترین ہونے کے باوجود یہ اشارے آپ بالکل پرفیکٹ آپ کر رہے ہیں, اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے. ابھی بتا دیں کہ کتنا وقت آپ نے اس اشارے کے لیے دیا ہے. ہائے اللہ تعالیٰ, بس مجھے نظر دعا کرے اللہ نظر بد سے بچائے اور اخلاص بھی عطا کرے. میں اس لیے یہ عرض کروں گا, اللہ مجھے اس میں بھی اچھی نیت کرنا نصیب کرے. آج جو اشارے کرنے تھے, میرا خیال ہے اگر شبیر بھائی یہاں ہو تو وہ زیادہ اچھے انداز سے بتائیں گے. شبیر بھائی ساتھ ہی ہیں. شبیر بھائی بتا دیں کہ ہم نے کتنی دیر دی, کیونکہ شورا کا مدری مشورہ جاری تھا تو یہ بیچارے وقت مانگ رہے تھے, تو ہم میرا خیال ہے کہ مغرب کے بعد ملے ہیں آج, اور شبیر بھائی شاید 15 منٹ یا 20 منٹ, ٹوٹل 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں ملا ہمیں, صرف 10 منٹ ملا ہے آج کے اشارے کرنے کے لیے. کل جو اشارے کرنے, یعنی کل جو سلسلے میں آپ دیکھیں گے وہ ابھی تک میں نے سیکھے نہیں ہیں. پھر انشاءاللہ آپ بھی سلسلے کے بعد کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھوں گا, چونکہ شورا کا مرکزی مجلس شورا کا مشورہ جاری تھا, اور یہ کیسے سب ہو جاتا ہے تو یہ نعت کا شعر ہی میرا خیال جواب ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو یہ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہوتا, بزرگوں کی دعائیں ہیں. تو شاعر لکھتے ہیں نا, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مرشدین نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. بعض اوقات انسان کچھ چیزیں ظاہری طور پہ بہت اچھی کر لیتا ہے اور اس کی بڑی تعریف بھی ہوتی ہے, اللہ ہمارا باطن بھی اچھا کر دے, ساری دنیا خوش ہو اور رب ناراض ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کرے کوئی ایسا کام کر جائیں کہ رب راضی ہو جائے, رب کے حبیب راضی ہو جائیں, یہی زندگی کی اصل کامیابی ہے. عزتیں مل جانا یہ تو بہت سو کو ملتی ہیں اور اچانک ذلیل بھی ہو جاتے ہیں, اس کو دیر بھی نہیں لگتی عزت ہو جانے میں. بس اللہ مجھے اور آپ کو زوال نعمت سے بچائے اور اللہ کی رضا اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا والے کام کرنا نصیب فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. ابو امیر میرا بخش افطاری سوئی بلوچ سال سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی الحمدللہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بڑا اشتہار ہے. آپ کی خدمت میں چند گزارشات کرنی تھی. پہلی سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ تحائف کو رہا تھا بولو کہ آپ کی ترکیب کرتے ہیں, تو آپ یہاں جو حاضرین ہوتے ہیں ان سے بارہ آپ کئی کئی سوال بھی کرتے ہیں اور اس طرح شعر وغیرہ بھی پوچھتے ہیں, تو برکات ان کو اچھی خاصی مل جاتی ہے الحمدللہ. لیکن جو ناظرین ہوتے ہیں بلا مبالغہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, ان کے لیے صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے, تو ایک نعت خاص کرنا چاہ رہا تھا. اگر ممکن ہو ان کے لیے کرم فرمائیں, یا تو سوالات بڑھا دیں یا پھر سوال کا جواب دینے والے جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں ہیں ان میں تعلق ایک سے زیادہ رکھیں تو مدینہ مدینہ. دوسری آپ کی خدمت میں یہ کرنی تھی اطلاع ملی تھی کہ آپ کا ان قریب بلوچستان میں جدول ہو رہا ہے, آپ رنجہ فرما رہے ہیں, تو براہ کرم اور ممکن ہو تو میں اپنے شہر سوئی میں آنے کی آپ کو دعوت حرض کرتا ہوں کہ ممکن ہو صورت میں آپ کرم فرمائیے گا, ہمارے شہر سوئی کو بھی ضرور شرط عطا فرمائیے گا. تیسری اور آخری گزارش کی, میرا بیٹا محمد امیر بخش عطاری مدرسۃ المدینہ میں سکس کی کلاس میں الحمد للہ امیر حسن کے فضل نظر سے اور ان کی کامیابی کے لیے خصوصی آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا, اللہ کریم آپ کے بچے کو آپ کی آنکھوں کا نور بنائے, دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. بلوچستان انشاءاللہ 27 جنوری سے میرا جدول ہے, غالباً دو دن بلوچستان کے لیے اور پھر ایک دن مزید کسی سندھ کے شہر کے لیے ہے. تو بلوچستان میں کہاں آنا ہے, دیکھیں ہمیں تنظیم نے کیا سکھایا ہے کہ آپ اپنا وقت دے دیں اپنے نگرانوں کو, پھر وہ نگران جہاں بھیجیں. تو بلوچستان سے بہت زیادہ کالز اور میسج آتے ہیں, تو میں نے جو بلوچستان کے دیکھنے والے ہمارے رکن شورا ہیں امین قافلہ بھائی, ان کو میں نے یہ عرض کر دیا کہ میرا آپ جدول بنا دیں. اب وہ جہاں کا بلوچستان کا شیڈول بنائیں گے انشاءاللہ, میں انشاءاللہ لبیک کہتا ہوا وہاں حاضر ہو جاؤں گا. اور پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ تبرکات ناظرین کے لیے بڑھائے جائیں, تو غالباً آپ توجہ سے دیکھیں, پہلے ایک تحفہ ہر سلسلے میں جاتا تھا, اب چار تحفے روزانہ جا رہے ہیں, یعنی پہلا سوال اور ایک آخر میں سوال ہوتا ہے. پہلے صرف میسج والوں کو تحفہ ملتا تھا, اب سوشل میڈیا والوں کو بھی ملتا ہے. تو دیکھا جائے تو ہر سلسلے میں چار تبرکات ہم دنیا بھر میں روانہ کر رہے ہیں, تو اب تو بڑھ گئے تحفے, اور آپ یہاں آ جائیں تو مزید انشاءاللہ لے کے چلے جائیں گے. مزید کچھ کال دیجئے گا. میرا نام حمزہ عطاری ہے, میں تبت سلطان پور سے بول رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بڑے انتظار کے بعد اپنی بہاریں آج ایپیسوڈ نمبر 4 میں لٹا رہا ہے. عبدالحبیب بھائی ہم سب گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, پچھلے ذہنی آزمائش میں آپ نے فرمایا تھا میں تبت سلطان پور آؤں گا, لیکن سال گزر گیا, آپ کب تبا سلطان پور تشریف لائیں گے؟ جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. مجھے تو یہ نام بھی ابھی تک یاد نہیں ہے, توبہ سلطان, یہ کیا کہتے ہیں تبا سلطان, اب یہ کہاں ہے مجھے یہ بھی بتا دیجیے. اب ہو سکتا ہے اسی طرح آپ نے کال کی ہوگی اور میں نے انشاءاللہ کہا ہوگا. ایک بار پھر انشاءاللہ عز و جل کہتا ہوں کہ اللہ کوئی صورت بنا دے کہ میری حاضری ہو جائے, مجھے تو پتا بھی نہیں یہ کہاں ہے. دیکھیں کیسا شہر ہے کہ جس کے نام بھی ہم نے شاید کئیوں نے پہلی بار سنا ہوگا. تو انشاءاللہ دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہم چونکہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں, تو مرکز کے اصول اور جو طریقہ کار ہے اس سے بھی وابستہ ہیں. تو طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نگران سے بات کریں, آپ اپنے ذمہ دار سے بات کریں کہ بھائی کس کا جدول بنانا ہے. اگر اب مجھے حکم ملے گا تو انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا, ہم حکم کے بندے ہیں, کیوں بات بڑائی ہے. ایک اور آخری کال لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر آگے چلتے ہیں. محمد افارت تاریخ سلطان اعلی حضرت مچھرا تیٹلی سے عرض کر رہا ہوں. ایسا بھی اس مرتبہ تو لگ رہا ہے جیسے سیمی فائنل فائنل کے مقابلے ہو رہے ہیں, ایک دو پوائنٹ کے ساتھ ٹیمیں آگے پیچھے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کو اور ذہنی اسمیش کو نظر بس سے محفوظ رکھے, سب دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جو اٹلی سے کال آئی ہے بالکل ٹھیک کہا, پہلے ہی مقابلے سے اتنا جس کو کہ کلوز اختتام ہو رہا ہے, آخری سوال پہ فیصلے ہو رہے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ بڑی کاوش ہے اسلامی بھائیوں کی. بالخصوص جو آڈیشنز ہوئے, ظاہر شہر شہر جا کر یہ مدنی انتخاب کیے گئے, تو بڑے ذہین طلبا سلیکٹ ہوئے ہیں, ذہین اسلامی بھائی سلیکٹ ہوئے ہیں, اور اس کی بنا پر یہ بہت کلوز مقابلے ہیں. اور ظاہر اس میں ایک افسوس بھی رہ جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک غلطی کی وجہ سے ایک بڑی شاندار ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے, لیکن ظاہر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آج دیکھیں مرکز الاولیا یا میرپور خاص. چلتے ہیں اپنے سلسلے کو آگے لے کر, اگلے دو سیگمنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سلسلے میں کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب, دو سیگمنٹ باقی ہیں, سفر ہے مگر اکیلے. آئیے اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں. جی دونوں طرف کے سامنے ایک ہی طرف ایک ادھر چلے جائیں اور ایک ادھر آ جائیں اور دونوں طرف کے سامنے کھڑے بھی ہو جائیں. آج مدنی منے کافی سارے ہیں, مدنی منیا بھی ہیں, کوئی مدنی قاعدے کا ان سے سوال ہو جائے اور ان کو بھی تحفہ دیا جائے. شفیق بھائی کیا سوال کریں گے ان سے؟ سوال کرتے ہیں حروف کلکلا کتنے اور کون کون سے ہیں مدنی منوں کے لیے؟ یہ صرف مدنی منوں, مدنی منوں اور مدنی منوں کے. ارے واہ, آج ایک ایسا مدنی منا بھی آیا جن سے میری مدینہ شریف میں ملاقات ہوئی ہے. یہ رہتے بھی ماشاءاللہ مدینہ پاک میں ہیں, تو ہمارے حود رضا سے سوال کرتے ہیں. یہ ہمارے بہت پیارے رکنے, ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کے بیٹے ہیں. یہ بھائی جواب ادھر دینا ہے بھائی, ادھر جاؤ. چلیں جی جواب دیکھیں صحیح دیتے ہیں کہ نہیں, ادھر ان کے پاس جائیں. جواب یاد ہے آپ کو؟ ہاتھ تو اٹھایا تھا آپ نے, سوال سنا تھا. اچھا بغیر سوال سنے ہاتھ اٹھا دیا. حروف کلکلا کتنے ہیں؟ حروف کلکلا پانچ ہے, اور وہ یہ ہے قاف تو با جیم دال. سبحان اللہ, بندی کو عرف کلکلا یاد ہے، قطب جدین اس کا یوں کہیے کہ مخفف بھی ہے، اور یہ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ مدنی ملی کے لیے قطب جدین اتنے اس میں سرما اور بارہ مبارک پانیوں کا مجموعہ، ماشاءاللہ چلے جناب تحفہ دے دیجئے ان کو مدنی منی کو، اور انشاءاللہ پھر تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے کسی مدنی منی سے سوال ہو جائے۔ اب سفر کرنا ہے اکیلے، باری باری آپ کو نمبر پسند کرنے ہیں اور کسی سے مشورہ بھی نہیں کرنا، اسکرین پر نمبرز دکھائے جائیں۔ جی جناب نمبر پسند کیجئے، میرپور خاص والے چار نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ حروف مستعلیہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی، نمبر پسند کریں گے، نمبر نو بتائیے، نمبر نو کے پیچھے کیا سوال ہے؟ صحیفے کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسمان سے نازل ہونے والی چھوٹی چھوٹی کتابیں اور صفحے صحیفے کہلاتے ہیں۔ کس لیے اتاری گئی وہ کتابیں؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، انبیاء کرام پر آسمان سے نازل ہونے والی چھوٹی چھوٹی کتابیں اور صفحے ورق صحیفے کہلاتے ہیں۔ مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا ورق جو قرآن شریف سے پہلے اتارے گئے انہیں صحیفے کہتے ہیں، ان صحیفوں میں اچھی اچھی مفید نصیحتیں اور کار آمد باتیں ہوتی ہیں، جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں۔ میرپور خاص والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں گے جناب، جی سات نمبر غصہ آنے، کتے کے بھونکنے اور گدے کے رینکنے پر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جواب درست دے دیا ہے۔ مرکز الاولیاء لاہور کی باری ہے، مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، نمبر پسند کیجئے، نمبر تین نہیں آپ کی نہیں ان کی باری ہے، جی نمبر تین سوال نمبر تین، دوسرے نمبر پر اسلام لانے والی کون سی خاتون ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی بہن سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی بہن سیدتنا فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جواب درست دے دیا ہے۔ چلے کوئی ہے جو پہلی ایمان لانے والی خاتون کا نام بتائیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے؟ دوسری خاتون تو حضرت عمر کی بہن ہے، پہلی خاتون کون تھی؟ کوئی مدری منا بتا دے، چلے جناب پہلی ایمان لانے والی خاتون، جواب دے رہی ہے یوسف بھائی، جی آرام سے السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ جناب انہیں کیا تحفہ مل رہا ہے؟ معلومات تحفے میں دی جائے گی، یہ بڑی پیاری کتاب ہے جو ذہنی آزمائش کو بہت زیادہ یاد کرتے رہتے ہیں ان کے لیے بڑا پیارا اور خوبصورت تحفہ ہے، ₹100 پر یہ مکتبۃ المدینہ سے مل جایا کرتا ہے، سوال جواب اس میں موجود ہیں، آپ گھر میں بھی ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں۔ چلیں اب چلتے ایک بار پھر سوالات کے سلسلے کی طرف، سوال ہوگا اب میرپور خاص والوں سے، یا مرکز الاولیاء ہو گیا نا، جی میرپور خاص والوں سے ہوگا اور آپ کی باری ہے، نمبر پسند کریں گے، نمبر چھ وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوتا ہے؟ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له، كما تحب وترضى له، جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ایک بار مرکز الاولیاء والوں کی ہے، نمبر پانچ بتائیے جلسہ کسے کہتے ہیں؟ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جناب یہ کسی سیاسی جماعت کے جلسے کی بات نہیں ہو رہی، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ سب سے ایک ایک سوال ہو گیا، اب ایک بار پھر میرپور خاص والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں گے، نمبر گیارہ. نمبر گیارہ امیر الامت یعنی امت کا امین کس صحابی کا لقب ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الامت کہا جاتا. جواب درست دے دیا ہے. بڑا باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. نمبر بارہ. نمبر بارہ زبان کی لکنت دور کرنے کی دعا سنائیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جواب درست دے دیا ہے. میر پور خاص والوں کی باری ہے. ایک نمبر. ایک نمبر میر پور خاص والوں نے پہلا نمبر پوچھا ہے. پہلے نمبر کے پیچھے غنا کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کی غنا اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے مال سے کیا کہتے ہیں بے رغبت ہو جانا, یعنی کسی کے مال سے بے رغبت ہو جانا. جو کچھ لوگوں کے پاس سے اس سے نا امید ہونا غنا کہلاتا ہے. کیا یہ جواب درست مانا جائے گا؟ جواب ان کا درست مانا جا رہا ہے. جناب برکز الاولیاء والوں کی باری ہے. نمبر دس. نمبر دس ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟ معزز و محتشم قریش. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق عرب کے مشہور و معروف معزز اور محتشم خاندان قریش سے تھا. میرے آقا قریشی بھی کہلاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے جناب میر پور خاص والوں کی. جی آپ کی باری. نمبر آٹھ. نمبر آٹھ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کتنی بار آیا؟ انہتر مرتبہ. 69 بار آیا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری مرکز لولیا والوں کی ہے. اب آخری نمبر جو رہ گیا وہی بتا دیں اور وہ ہے دو نمبر. عالم اسلام کے سب سے پہلے قاضی کون تھے؟ فرسٹ جج قاضی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سفر ہے مگر اکیلے. سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. دونوں طرف کے اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہوں پر جائیں, بیٹھ جائیں. دیکھتے سکور بورڈ ہمیں اب کیا بتا رہا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. پچاس نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے. 47 نمبر ہیں میر پور خاص والوں کے. اگر میر پور خاص والوں کو آج آگے نکلنا ہے تو اس آخری سیگمنٹ میں انہوں نے کوشش مضبوط کرنی ہوگی. اور یہ ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سوال ہے امیر اہل سنت کا. جی جناب امیر اہل سنت کے سوال کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے بیل بجائیں گے آپ. جی اب آپ بیل بجائیں. اس سوال کا جواب دینے کے لیے جیسے ہی امیر اہل سنت سوال کریں گے, یہ سوال جو ہم نے ریکارڈڈ لیا ہوا ہے, اگر آپ کو جواب آتا ہے تو بیل بجائیں, اگر جواب نہیں آتا تو برائے کرم بیل نہ بجائیں, نمبر آپ کے مائنس ہو سکتے ہیں. سوال پورا نہ سنا اور بیل بجا دی تو سوال روک دیا جائے گا. جہاں تک آپ نے سنا ہوگا سوال بھی آپ کمپلیٹ کریں گے, جواب بھی آپ دیں گے. ٹوٹل چار سوالات ہیں، آٹھ نمبر ہیں، ایک ہی ٹیم چاہے تو پورے آٹھ لے سکتی ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اب جناب چلتے ہیں پہلا سوال، سوال ہے امیر اہل سنت کا، جواب دیجئے میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے کتنے تھے؟ بیل بجا دی ہے پہلے میرپور خاص والوں نے، دیکھنا یہ ہے کیا یہ جواب صحیح دیں گے۔ مشورہ ضرور کیجئے مگر دس سیکنڈ باقی ہیں، پانچ سیکنڈ رہ گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام جی بتائیے، آپ کے صاحبزادے کتنے تھے اور صاحبزادے کا نام اب بتائیے؟ 49 صاحبزادے، اور آپ کے صاحبزادے کا نام حضرت عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صاحبزادے یا کتنے صاحبزادے تھے؟ 49 صاحبزادے آپ نے کہا، اور صاحبزادے کا ایک نام بتایا آپ نے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت کے اس سوال کا جواب کیا ہے۔ جواب دیجئے میرا مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے کتنے تھے؟ تو پھر شہزادیاں کتنی تھیں؟ گڑبڑ ہو گئی ہے، سوال ہی پورا نہیں سنا، شہزادے اور شہزادیاں کتنی تھیں یہ سوال تھا، ان سے تو غلطی ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جواب کیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے 27 بیٹے اور 22 شہزادیاں تھیں، یعنی 27 اور 22 ملا کر 49 آپ کے یوں سمجھیے اولاد تھی، یعنی بچے تھے۔ اور دیکھیں یہ ہے جلد بازی کا نتیجہ، غلطی ہو گئی، حالانکہ آپ کو جواب آتا تھا، اگر آپ پورا سوال سنتے تو شاید جواب بھی صحیح دے دیتے، لینے کی بجائے دینے پڑ گئے جناب۔ میرپور خاص والوں کے دو نمبر مائنس کر لیے گئے، ویسے ہی دور تھے کچھ اور دور ہو گئے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، سوال ہے امیر اہل سنت کا، جبل سور ہے کہاں؟ پھر بیل بجا دی ہے اب مرکز الاولیاء والوں نے، جبل سور کہاں ہے؟ جبل سور مکہ مکرمہ میں ہے۔ آپ نے کہا مکہ مکرمہ میں، یاد رہے غار حرا احد شریف مدینہ منورہ میں ہے، جبل سور کہاں ہے؟ آئیے سنتے ہیں جواب۔ پیارے باپا جان، جبل سور مکہ شریف میں ہے۔ جواب درست ہے، مرکز الاولیاء والوں کا جواب درست ہو گیا ہے، جناب دو نمبر لے لیے مرکز الاولیاء والوں نے۔ اب باری ہے ایک بار پھر دونوں کی، کسی ایک کی نہیں ہے، دونوں کی باری ہے، سوال ہے امیر اہل سنت کا، غوث پاک رحمت اللہ تعالی لے کے کتنے بھائی بہن تھے؟ دونوں ہی خاموش ہیں، چلے جناب ان دونوں کو نمبر نہیں لینا لگتا، دیکھو یہ ہوش کی بات ہے، نہیں آتا تو نہ بجائیں بیل، کوئی ہے جو جواب دے یہاں پر؟ آج کے دو نمبر کاٹتے ہیں آپ کو کیا کریں گے پھر، یہ بھی سوچ لیجیے گا۔ چلو یہاں ماں کا مدنی قافلہ، یہاں بھی کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی نے بیل نہیں بجایا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو نہ بجائے، دو نمبر دینے نہ پڑ جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں جواب کیا ہے۔ باپا غوث پاک کے ایک بھائی تھے جن کا نام عبداللہ تھا، اور بہن ایک تھی لیکن ان کا نام کوئی پتہ نہیں ہے، بھائی کا نام پتہ، عبداللہ تھا ان کا بھائی۔ جی جناب، بھائی اور بہن کتنے یہ بھی آپ نے سن لیا، اور بھائی کا نام بھی انہوں نے بتایا۔ امیر علیہ سنت نے کچھ اس کے بعد ارشاد فرمایا؟ اچھا جناب چلیں، اب یہ غلطی ہو گئی ہے، اب آخری سوال کی طرف چلیں گے، فورتھ کوسچن ہے، سوال ہے امیر اہل سنت کا، چھوٹوں میں سب سے پہلے، عمر کے لحاظ سے چھوٹوں میں سب سے پہلے، جس کو بچوں میں کہہ لیجیے، اسلام کس نے قبول؟ پھر بیل برکز الاولیاء والوں نے بجائی ہے، آسان سوال تھا، چھوٹوں میں یعنی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم، اب سنتے جواب کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جواب درست ہے۔ مرکز الاولیاء والوں کا بھی جواب درست ہے. اور ذرا مرکز الاولیاء والے آج کے مقابلے میں سیزن 9 کے پانچویں مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے آ جائیں. میرپور خاص والوں کو ایک اور موقع ملے گا, دل چھوٹا ادا کیجیے گا, اچھی تیاری کے ساتھ پھر آئیے گا, کیونکہ ایک ہی ٹیم میں آگے جانا ہوتا ہے. ہم اسکور بورڈ بھی آپ کو بتائیں گے, اور جیسے ہی ہمارے پاس اطلاع آ جائے گی کہ جائزہ ہم لیتے ہیں, ایک سروے لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کس ٹیم کے متعلق کیا خیالات ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین کیا بتاتے ہیں. تو میرپور خاص والے آگے تھے. اچھا آپ نے دیکھا تھا میرا سوشل میڈیا پہ 3 بجے تک یوسف بھائی کا کہنا ہے, اور جی جناب میرپور خاص ہی آگے تھا. 58% میرپور خاص کی طرف رائے تھی, مگر آج رائے کا الٹ ہو گیا ہے. مرائی کا پہاڑ تو نہیں کہیں گے, مرائی والے جو ہے وہ آگے بڑھ گئے ہیں. اسی کو جی جناب آئیے جناب قرآن دازی پہلے مدنی چل کے ناظرین کی ہو جائے, پھر انشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی بھی قرآن دازی کریں گے. جو سوال کیا گیا تھا کہ ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانا شامل نہ ہو, یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اشارہ ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. جواب جنہوں نے صحیح دیا, مشکات اتاریہ مدنی منی باب المدینہ کراچی. اچھا جناب محمد آصف بہاڑی آصف اقبال بتا دیں آپ. ہاں میری میں یہ سوچ رہا تھا, خیر میری جو اوتی ہیں ان کا نام بھی مشکات فاطمہ اتاریہ ہے, لیکن ظاہر ہے وہ تو جواب نہیں دے سکتی, تو یہ کوئی اور ہوں گی منی. آصف اقبال سردار آباد فیصل آباد, بنت محمد احمد رحیم یار خان, بنت ذوالفقار پاک پتن شریف, سجاد بلال مدینۃ الاولیاء, بنت عبد الغفار پاک پتن شریف, ام انس اسلام آباد, بنت عبد الرشید راول پنڈی, اور بھی کچھ نام ہیں. اور آج صحیح جواب دینے والوں میں جو انعام جا رہا ہے, بنت عبد الستار مرکز الاولیاء لاہور, بنت عبد الستار مرکز الاولیاء لاہور. آپ جلدی سے اپنا جو ہے وہ ایڈریس ان باکس کیجئے گا, یا میسج کیا ہے تو میسج کیجئے گا اپنے محرم کے ذریعے تاکہ آپ تک یہ تحفہ بھجوا. آج کا فیضان ابو ہریرہ, یہ کس کو جانا ہے؟ ہماری مجلس فیصلہ کرے گی انشاءاللہ. یہ تمام طلبہ کے درمیان جو ہے ماشاءاللہ جو بہترین جواب دینے والے ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. مائک دیجیے گا, اس میں ذرا نام لیجئے اور مجلس پھر انشاءاللہ فیصلہ کریں. محمد شاہد اقبال اتاری جی, علی حیدر اتاری, علی رضا اتاری جی, جناب یہاں بھی نام بتائیں. سید عادل, محمد سہیل اتاری, عدیل الرحمن جی, علی حیدر اتاری جی, علی رضا لاہور. آپ علی رضا بھائی کو ماشاءاللہ یہ فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے مجلس کی طرف سے ماشاءاللہ. اب ایک سوال اور کیا گیا تھا مدنی چل کے ناظرین سے, یہی سوال تھا جس کو سوشل میڈیا پہ جو جوابات دیے گئے, یہ انار والا جو سوال تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان تھا, حاجی محمد خالد احمد اتاری, بلال رضا, ماجد علی, فرحان مدینہ منورہ سے, عدیل خان باب المدینہ کراچی, طہٰ شیخ, شیخ ذیشان, کاشف اتاری, حافظ عبد الشکور سردار آباد فیصل آباد, اور آج کا تحفہ جا رہا ہے ماجد علی کو. ماجد علی بھائی جنہوں نے فیس بک پہ جواب دیا تھا, آپ اپنا ایڈریس بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ بھجوایا جائے گا. اب مدنی منوں کی قرآن دازی کا وقت آ گیا ہے. مدنی منے اپنا اپنا ٹوکن نکال لیجئے, دیکھیں یہاں کتنے مدنی منے ہیں اور کس کو آج کا گفٹ جا رہا ہے. آج کا اشارہ ہے 811 جناب دیکھ لیں مدنی منے 811 ان میں سے دیکھیں کسی کے پاس تو نہیں ہے. 811 آپ کے پاس ہے کہ مدنی منے کے ابو کو دے دیا لگتا ہے مدنی منے نے. چلیں بھائی اب بڑے کو نکل آیا ہے, آ جائیں پھر آپ ہی آ جائیں, آ جائیں. چلے مدنی منوں کے لیے ایک اور بھی نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے, گڑیا خوش ہو گئی ہے. 804 آ گیا بھائی, مدنی منے بھی آ گئے ماشاء اللہ. چلے جناب ماشاء اللہ, یہ آپ کے لیے آپ کا ٹوکن دکھائیے جناب, اس کو چیک کر لیں, یہ لے لیں مدنی منے کا بھی چیک کریں, یہ آپ کا تحفہ ماشاء اللہ 804 ٹھیک. آپ کھڑے رہیے انشاءاللہ. چلیں آئیے فائنل اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور بڑوں کی ایک اور قرآن دازی بھی کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے ہمیں. آپ بیٹھ جائیں. جناب 54 نمبر اور 45 نمبر, 45 کو الٹا کریں تو 54 ہوتا ہے, 54 کو الٹا کر دیں تو 45 ہوتا ہے, اور یہی آج کا نتیجہ ہے, الٹ پلٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی سلسلہ. اور مرکز الاولیاء والے آگے بڑھ گئے ہیں. آج کا سوال کرنا ہے, جو سوال ہم نے چھوڑ کے جانا ہے, جس کا جواب جو کل کے سلسلے سے پہلے پہلے آپ نے, جو کل سلسلہ دیکھیں گے اس سے پہلے پہلے آپ نے جواب دینا ہے. آئیے وہ سوال کیا ہے وہ انشاءاللہ آ جاتا ہے میرے پاس. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی ہو چکی ہے, ٹوکن میرے ساتھ آ گیا ہے, نمبر یہ 750 اور 800 کے درمیان ہے, ٹھیک ہے, 750 اور 800 کے درمیان ہے. کس کس کے پاس یہ نمبر ہے 750 اور 800 کے درمیان نمبر؟ او ہو, دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہوگی. اچھا آج کا جو نمبر ہے وہ 760 760, ٹھیک ہے, اور ویسے تو زبان سے سنی لیا آپ نے, 760 آ گئے بھائی, بھائی آگے آ جائیں ماشاء اللہ. چلے جناب جی 760 نمبر کے اسلام بھائی بھی آگے آ جائیں تو آپ کو تحفہ پیش کرتے ہیں. اب سوال باپو انشاءاللہ, چلے سوال آپ تک ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہے تمام اسلام, جب تک ہم صلوات و سلام پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا, آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا, رب سے ایسی چاہت والے, رب سے ایسی چاہت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, عرش اولا پہ رب نے بلایا, عرش اولا پہ رب نے بلایا, اپنا جلوہ خاص دکھایا, عرش اولا پہ رب نے بلایا, اپنا جلوہ خاص دکھایا, جلوت والے خلوت والے, جلوت والے خلوت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, نوری کو تم نوری بناؤ, خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, آتی کو تم نوری بناؤ, اے چمکیلی رنگت والے, اے چمکیلی رنگت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام. اللہ, آج جو سوال ہم نے آپ سے کرنا ہے جس کا جواب آپ نے کل سلسلہ جو دیکھنا ہے اس سے پہلے پہلے دینا ہے, نکاح کے شکرانے میں دعوت ولیمہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ نکاح کے شکرانے میں دعوت ولیمہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ آسان بھی کر دیتا ہوں, یعنی فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, کیا ہے؟ اور اس کا جواب آپ کو ملے گا ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری کے ماہنامے سے, اس کو آپ حاصل کر لیجئے گا. اب کل مقابلہ جو آپ دیکھیں گے وہ کس ٹیم کا کس ٹیم کے ساتھ ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9, 18 جنوری بروز جمعرات, ٹنڈو آدم بمقابلہ سرگودا, مدنی چینل پر. جی جناب، سندھ کا چھوٹا سا شہر ہے مگر ٹنڈو آدم سے بھی ٹیم تیاری کر کے یقیناً آئی ہوگی، اور گلزار طیبہ سرگودا دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ آپ دیکھیں گے، اور کل پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے۔ مدری چل کے ناظرین آئیے اب اختتام کی، سلسلے کے اختتام کی ہم مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں قرآن دازی ہوئی تھی، اچھا وہ آ جائیں بھائی جن کو نام نکلا ہے ماشاء اللہ، آ جائیں بیٹا آگے جائیں، آپ کو تو چوٹ بھی لگی ہوئی ہے، اللہ آپ کو شفا بھی دے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ یہاں کھڑے ہو جائیں، آ جائیں ماشاء اللہ، آج پاک پابندی سے نماز کی بھی نیت ہو، آتے رہیں فضان مدینہ میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عقل وہی فتین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہ